rzucam na ulicę wersy, tak jak kiedyś Pablo Coque. Mam do pomocy Winia i Rokę. W codziennej walce o tożsamość jestem partyzantem. Bez obaw ziom, trzymam pion, wsio elegante. Daję świat hardcore, jak jesteś rap narko, to skręci spalto brat, naprawdę warto. Nasze są miasta, osiedla i ulice. Buduję mosty, przekraczam granice. Wiesz, znasz mój styl, a ja wciąż anonimem. Gdy system wkurwia, tworzę swoją klimę. Mam kolekcję, diamenty w koronie. Trzech ludzi, ten sam lot przy mikrofonie. Moje całe życie to te nagrywki, ale nigdy się nie sprzedam jak te pazerne dziwki. Tak się nie stanie, nawet gdy do końca miałbym zbierać w jakiejś knajpie na piwki. Chcę żyć w zgodzie z sobą, nawet kosztem frekwencji. 05 person, sprawdź sensji. Pierwszy co legalnym sztosem wybił się z getta. Nie pytaj czy, bo to przetrwa. To coś dla was o nas. Wienio, person, roka, tres, koronas. Chcieli nas pokonać, a my non stop w tempie 3-3 i 1/3. To coś dla was o nas. Wienio, person, roka, tres, koronas. Así, así me gusta, así me gusta. Vamos, vamos. Si quieres verme, estoy aquí en la calle. Écheme un bips, acaso llegas tarde. Me compras tu dosis de son y vuelves con más hambre. A dos bloques de tu casa, vendo lo necesario. Lo que te falta yo te lo consigo a diario. Soy tu mejor amigo, tu pana, tu confidente, tu mamá, tu hermana. Fumar mis besos de drama. Cada semana me pides la misma traba. Una inyección de flow con rima brava. Pana, llega tu conexión colombiana. Une conexión francesa, du bout du loup, sabiendo de Panam. Ça va parler les gars, tu reconnais pas. Tu pensais pas me revoir aussitôt. Passe-moi le mal quand je casse la baraque, j'arrive flow. Mais qu'est-ce qu'on croyait, qu'est-ce qu'on disait. T'as pas biché quand j'ai mis le paquet. T'en me dirais l'autre que le rap français repose en paix. Tu sais, j'ai choisi ma voix quand d'autres préfèrent le succès. Chaque jour j'en vois qui tombe dans haut en criant je l'avais. R-O-C-C-A, c'est ça l'homme que quería. Molesta personne, echando fuego y guapería. Yeah, de Bogotá a Paris, tres coronas, hasta Varsovia, paga prenda. To coś dla was o nas. Wienio, person, roka, tres coronas. Chcieli nas pokonać, a my non stop w tempie 3-3 i 1/3. To coś dla was o nas. Wienio, person, roka, tres coronas. Chcieli nas pokonać, a my non stop w tempie 3-3 i 1/3. Ja podobnych sobie poznałem wielu. Porwanych dawno w hip-hopu czeluść. Dbając o stylu, najmniejszy detal. Hartując przekaz jak twardy metal. My, z potwory, które nie oferują wiele. Świadomy tego plus rocka i tele. Z każdym nagraniem łakniemy więcej. Jutro ta płyta trafi w twoje ręce. Album Persona, hałę pokona. To ocalona, autentyk, czysta forma. A miejski groove to stylu norma. Postawa czynna, aktywna, niepokorna. Zaczynaliśmy wspólnie tworzyć od zera, by móc się razem cieszyć plonami teraz. A czas na scenie jest jak cała epoka. Natural vibe, Wienio, Pele, Roka. To coś dla was o nas. Wienio, person, roka, tres, koronas. Chcieli nas pokonać, a my non stop w tempie 3-3 i 1/3. To coś dla was o nas. Wienio, person, roka, tres, koronas. Chcieli nas pokonać, a my non stop w tempie 3-3 i 1/3.